قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين دعوات رسول قرآن سنة عقيدي أهل السنة والجماعة سلسلة درس هاي درس يكون توحيد وشرك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران عزیز و مهربان بنده تصمیم گرفتم برای شما با فضل و توفیق الهی مهمترین و لازمترین چیزی که برای ما و شما مسلمان ها لازم است و ضرور و واجب است که آن عقیده و خداشناسی است در این موضوع با شما برادران مسلمان میخواهم صحبت داشته باشم پس برادران عزیز مهربان عقیده یا توحید چیزی است که برای ما و شما لازم هست که باید ما و شما عقیده سالم و عقیده درست و عقیده مطابق قرآن و سنت داشته باشیم زیرا اینکه انسانی که عقیده سالم درست نداشته باشد آن انسان نه نمازش و نه روزه و نه زکات و نه حج و دیگر عبادتهایش نزد خدا مقبول نمی باشد پس برای ما و شما مسلمانها لازم است که باید ما عقیده سالم و درست داشته باشیم و باز هم عقیده و توحیدی که الله ذوالجلال از زمان بابی آدم علیه السلام تا به آخرین پیامبر محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم که خداوند این پیامبرها را فرستاد همه اینها با یک چی دعوت میکردند توحید همه اینها یک چیز بود و توحید و خداشناسی اینها یک بود فقط فرقیت در شریعت اینها بود شریعتاشون گوناگون بود حلال و حرامشان گوناگون بود اما توحیدشان یک بود خداشناسیشان یک بود پس برادران عزیز مهربان یکی از عالم‌های بزرگ اسلام یکی از وارثان پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم چنین می‌فرمایند التوحید الذی جاءت به الرسل انما يتضمن اثبات الالهيه لله وحده بان يشهد ان لا اله الا الله میفرماید التوحید الذي جاءت به الرسل توحید راکی پیامبرها آوردند از زمان آدم علیه السلام تا به آخرین پیامبر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم توحیدی که آوردند انما یتضمنوا اثبات الالهیت لله وحده، همین توحیدی همین پیامبرها همه اینها دربر یک کلمه را می گرفتند، اون اثبات الالهیت لله وحده، ثابت می کردند خدا بودن را تنها برای الله یگانه، یعنی که تنها خدای یکه را برای مردم معرفی میکردند و مردم را با خدای یکه و یگانه شناس میکردند. پس برادران عزیز و مهربان، توحیدی که تمام پیامبرهایی که از جانب خدا فرستاده شدند همه اونها به یک چیز مردم را دعوت میکردند که بی ان یشهد ان لا اله الا الله، شهادتی بدهند و بگویند که نیست خدایی برحق بجز الله یک و یگانه، غیر از خدا دیگر کسی لایق عبادت نیست، غیر از خدا دیگر کسی لایق پرستش نیست، تنها الله هست که لایق و شایسته عبادت است. لا یعبد الا یه، باید عبادتی غیر الله کرده نشود مگر خدا را عبادت کرده شود. کمک میخواهی باید تنها از الله بخواهی، شفا میخواهی باید تنها از الله بخواهی، به فرزند دستی فرزند میخواهی باید تنها از الله بخواهی، کمبغل و نادار هستی رزق میخواهی باید تنها از الله بخواهی، کشایش کار میخواهی باید تنها از الله بخواهی این چیز را. ولا یتوکل الا علیه، باید توکل نکنیم بجز الله، به دیگر کس ما باید توکل نکنیم، باید ما خود را به الله توکل بکنیم، ما باید خود را به الله بسپاریم. ولا یوالی الا له، باید ما دوست نگیریم، دوستی نکنیم مگر به خاطر الله. با کسی که دوستی میکنیم، با کسی که دوستی برپا کردنی هستیم، باید این دوستی ما تنها برای الله باشد، تنها به خاطر خدا باشد. ولا یعادی الا فیه، باید ما دشمنی نکنیم و دشمنی کسی نباشیم مگر به خاطر الله، یعنی که باید دوستی ما برای الله باشد، کسی دوستی الله است باید دوستش بداریم و دشمنی ما به خاطر الله باشد و هر کسی که دشمنی الله است باید ما اون انسان را بد ببینیم، باید ما دشمن اون انسان باشیم، زیرا اینکه آن انسان دشمنی الله است، یعنی که باید دوستی و دشمنی ما هر دوش برای الله باشد، با دوستای الله دوست بودن و با دشمنان الله دشمن بودن. ولا یعمل الا لاجله، باید عمل نکنیم بجز خاطر الله، هر کاری را که میکنیم باید این کارهای ما برای الله سبحانه و تعالی باشد، باید هر عملی ما برای خدا یک و یگانه باشد. توحید مصدر وحد یوحدو توحیدن است که معنایش یکتا گردانیدن می شود، یکتا گردانیدن. پس لفظ توحید در سنت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدگی است که دعوت الی توحید الله، یعنی که دعوت به سوی یکتا گردانیدن الله، چنانه که بخاری رحمت الله علیه روایت میکند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که معاذ ابن جبل رضی الله عنه را به سوی یمن فرستاد، رسول الله برای معاذ چنین گفت: اینک تأتی قوما اهل کتاب فلیکن اول ما تدعوهم الیه الى ان یوحدوا الله. رسول الله برای معاذ ابن جبل رضی الله عنه چنین راهنمایی کرد، فرمود که اینک تأتی قوما اهل کتاب، ای معاذ تو بجای میروی به یمن که مردم آن یمن اهل کتاب هستند، یعنی که یهودی و نصرانی هستند، دینهای آسمانی که یهودیت و نصرانیت را قبول دارند، پس تو به سوی مردم میروی که آنها اهل کتاب هستند. فلیکن اول ما تدعوهم الیه الى ان یوحدوا الله. پس گفت ای معاذ، یکمین چیزه، یکمین کلمه ایده که تو دعوت میکنی باید اون این کلمه باشد که ان یوحد الله، این که الله را تنها بدانند. خداوند یک و یگانه را باید تنها بدانند. و در این حدیث یوحد الله مده، یعنی توحید الله، یگانه دانستن الله، یگانه بدان، یوحد الله یگانه بدانند الله را، یک تا گردانند الله را، هم در عبادتشان و هم در اسما و صفات و آن صفات زیبایی که از الله ذوالجلال هست. و در روایت دیگر از ابن عباس رضی الله عنه است که آن هم در این قصه معاذ ابن جبل رضی الله عنه به سوی یمن فرستادن هست که ابن عباس رضی الله عنه روایت میکند که این حدیث را بخاری و مسلم روایت کرده است، میگوید فلیکن اول ما تدعوهم الیه شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. یعنی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم برای معاذ ابن جبل گفت تو وقتی که در اونجا رفتی، فلیکن اول ما تدعوهم الیه، پس یکمین چیزی که تو دعوت میکنی مردم را به سوی آن، اون باید این باشد که شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله. شهادتی باید بدهن بر این که نیست خدای برحق مگر الله یک و یگانه و محمد فرستاده الله ذوالجلال هست. باید به این شهادتی بدهن. یعنی که اهل یمن که اهل کتاب هست، اولین کلمه ای که دعوتشان میکنی باید به این توحید باشد، یکتا دانستن الله ذوالجلال در همه عبادت ها. و توحید و شی، یعنی که توحید و شی یک چیز را تنها گردانیدن است. وقتی ما میگیم توحید الله، معنیش این است که یکتا گردانیدن الله در همه کار، هم در عبادت و هم در اسما و صفاتی که اون الله را ما و شما میشناسیم. پس برادران عزیز و مهربان، علمای کرام توحید را به سه قسم تقسیم کرده گستند که چنانه که علی قاری در شرح فقه اکبر کتاب امام اعظم رحمت الله علیه این سه قسم را ذکر میکند که یکم توحید ربوبیت است. قسم یکم توحید ربوبیت است و قسم دویمش توحید الوهیت است و قسم سیومش توحید اسما و صفات است. این سه قسم توحید است که علما به این سه قسم تقسیم کردگی هستند. یکم توحید ربوبیت چی معنا دارد؟ توحید ربوبیت چی را میگویند؟ توحید ربوبیت یعنی که یکتا گردانیدن و تنها الله را دانستن به همه کارهایش و افعال الله ذوالجلال. کارهای الله ذوالجلال خیلی زیاد هستند. از آن کارهای الله این است که خلق کردن. الله خودش تنها خلق میکند، کسی یاردمش نمیکند. و دویم رزق دادن که الله ذوالجلال تنها خودش رزق میدهد. و سیوم زندگرداننده الله است، تنها خودش، کسی یاردمش نمی کند. و میراننده الله است و تدبیر کننده الله است و فایده رساننده الله است و ضرر رساننده و شفا دهنده و قبول کردن دعا، همه اینها الله تنهاست، کسی در بر الله در این کارها شریک نیست. نه یگان ولی، نه یگان پیامبر، نه یگان شهید، نه یگان بزرگ، کسی همراه الله در این کارها شریک نیست. اینها را میگویند توحید ربوبیت. توحید ربوبیت را تمامی مشرکان حتی قبول دارند که الله تنهاست. حتی در قرآن خداوند عظیم شأن از حال اونها ما و شما را خبر میکند که در سوره یونس خداوند میگوید که قل من یرزقکم من السماء والارض. رسول اکرم را خداوند عظیم شأن فرمان میدهد که ای رسول الله بگو که ای مشرکان، کی هست که رزق میدهد برای شما از آسمان و زمین؟ و میراننده و زنده کننده شما کیست؟ و تدبیر کننده امر کیست؟ شب و روز را، نقشه اش را کی کشیدگی است؟ این ستاره هایی را که در آسمان میبینی، این را کی خلق کردگی است؟ البته را خداوند در آخر آیت میگوید که فسیقولون الله، آنها جواب میدهند که همه رزق دهنده و زنده کننده و میراننده و تدبیر کننده الله است. فقل افلا تتقون. الله عز و جلال باز محمد رسول الله پیامبرش را میگوید که پس برای اونها بگو که آیا شما از خدا نمی ترسید؟ که می داند که رزق دهنده تان الله است، خلق کننده تان الله است، میراننده تان الله است، شفا دهنده الله است، کشایش کار دهنده الله است. باز از مخلوق می خواهید؟ باز از سنگ و از مزار این چیزها را شما می خواهید؟ افلا تتقون؟ پس شما نمی ترسید؟ وقتی که رزق دهنده الله باشد، شفا دهنده الله باشد، پس ما باید همه این را از اللهی که خلق من کردگی است از اون بخواهیم. باز در سوره زخرف الله عزوجلال در آیه 87 چنین می فرماید که ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. اگر که مشرکان را پرسان شوی که کی شما را خلق کردگی هست، البته آنها می گویند که الله ما را خلق کردگی هست. پس برادران عزیز مهربان، ببینید که حتی مشرک ها قبول داشتن که خلق کننده یگانه الله است، فرزند دهنده یگانه الله است. بخواهد برای کسی فرزند میدهد، نخواهد برای هیچ کس فرزند نمیدهد. بخواهد برای یک کس فقط فرزند نرینه میدهد، دخترش نمیدهد. باز برای یک کس فقط دختر میدهد، فرزند نرینش پسرش نمیدهد. بخواهد برای یک کس هیچ فرزند نمیدهد. پس برادران عزیز و مهربان، باید ما فرزند را از فالبین نخواهیم، باید ما فرزند را از سنگ و کلوخ نخواهیم، باید ما فرزند را از مزار و از درخت و از پیشوایان گذشته نخواهیم. باید ما فرزند شفا و رزق و کشایش کار را از اون الله بخواهیم که ما را خلق کردگی است، ما را به دنیا آوردگی است. باز الله عزوجلال در سوره بقره آیه 21 چنین میگوید یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله میگوید ای مردم، عبادت کنید پروردگارتان را که شما را خلق کردگی است. یعنی خلق کننده شما پروردگار است، پس شما همون خالق خودتان را عبادت کنید. والذین من قبلکم لعلکم تتقون. و آن کسانی که پیش از شما بودند، آنها را هم الله خلق کردگی بود. الله میگوید شاید با سببی به یاد آوردنتان که خلق کننده شما الله است و آن کسانی که گذشت آنها را هم الله خلق کردگی بود، بابا و بابا کلانت را الله خلق کردگی بود، پس شاید با سببی به یاد آوردن این مسئله شما الله را، الله یگانه را عبادت کنید، تنها از الله بخواهید هر چیزی که امیدوار هستید و هر چیزی که دلتان میخواهد. پس برادران عزیز مهربان، این از توحید ربوبیت. باید ما همه چیز را از الله بدانیم رزق دهنده و زنده کننده و میراننده و فایده رسان و ضرر رسان شفا دهنده تنها الله است. بدون اجازت الله کسی نمیتواند به کسی نه فایده برساند و نه ضرر برساند. و قسم دویوم توحید گفتم توحید الوهیت است یا توحید عبادت چه میگویند. توحید الوهیت توحید است که باید ما و شما میگویند الوهیت اذا عبد مع المحبت و تعظیم، یعنی یگانه دانستن الله در وقت عبادت کردن با محبت و با بزرگ داشتن الله. یعنی که ما وقتی که عبادت میکنیم، وقتی چیزی میخواهیم، وقتی که الله را پرستش میکنیم، باید این عبادت ما با محبت باشد و عبادت ما باید با تعظیم باشد. پس این کارهای ما، عبادت کردن، نماز خواندن و روزه گرفتن، صدقه دادن، همه اینها هم باید به خاطر چی باشد؟ الله باشد. ذبح کردن ما، قسم خوردن ما به نام الله باید باشد، نه با نام کدام مزاری، نه با نام کدام شهیدی، نه با نام کدام انسانی، بلکه باید تنها با نام امون الله باشد که اون الله ما و شما را خلق کرده است. و این از توحید الوهیت. انشاءالله رب العالمین درسای ما و شما چند درسه در این موضوع با مفصل صحبت خواهیم کرد با یاردم الله زلجلال. و سیوم قسم توحید، توحید اسما و صفات است، یعنی که نامها و صفاتای الله زلجلال. یگانه دانستنی الله زلجلال در نامهایش و در صفاتهایش. باید ما الله زلجلال را در نام و در صفتهایش یگانه بدانیم، چنانه که خود الله زلجلال در قرآن ما و شما را خبر می دید که لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، نیست به مانند الله چیزی و اون الله شنوا و بیناست. پس این آیت است که برای ما و شما آگاهی می دهد که لیس کمثله شیء ممثله ها را رد میکند. کسی که الله را با کدام چیز تمثیل میکنند، مثال میزنند با کدام مخلوق، پس الله در این آیت اون را رد میکند. لیس کمثله شیء، به مثل الله چیزی نیست، الله مانند ندارد. و هر کسی که صفت ها را رد میکند، خداوند عظیم شان در این آیت اونها را رد میکند که و هو السمیع البصیر، الله ذوالجلال شنوا و بیناست. الله ذوالجلال میشنود سخن ما را، الله ذوالجلال میبیند سخن ما را، الله ذوالجلال گویا هست میگوید، الله ذوالجلال قادر و توانا هست و چیزی مانند الله نیست. صفات الله ذوالجلال صفت کامل و تام و پره هست و صفت مخلوق که صفت ناقص است و صفت با کمبودی هست. چی هست؟ شرک اتخاذ و شریک مع الله، شرک گرفتن شریک به دربر الله ذوالجلال، چی در توحید ربوبیت باشد و چی در توحید عبادت و چی در توحید اسما و صفات، در همه اینها شرک می شود. در توحید ربوبیت شرک این هست که یک انسان باران را یا رزق را یا شفا را یا که فرزند پیدا کردن را یا یک ضرر را از سرش دور کردن، همه اینها را از یک مخلوق بداند. این شرک در ربوبیت است. بگوید که فلان مخلوق برای من شفا می دهد، چی مزار باشد و چی سنگ و درخت باشد و چی خاک و آب باشد، هر چیزی که باشد، انسان وقتی که به اون تکیه میکند، انسان وقتی که شفا را از جانب اون میداند یا رزق را از جانب آن میداند یا فرزندداری را از جانب اون میداند، پس بداند که در شرک افتیدگی است. و شرک در عبادت این هست که اگه انسان نظر میکند به نام غیر الله، به نام کدام شهید، مال را ذبح میکند به نام کدام پیرش و به نام کدام گذشته، به نام کدام انسان و جن یا به نام کدام پیامبر، پس او انسان شرکی در عبادت کردگی است. یا نماز میخواند مقصدش راضیگی الله نیست، پس اون شرکی در عبادت کردگی است. و سیوم شرکی در اسماء و صفات است. کسی را به مثل صفتهای الله عزوجلال بداند، پس او انسان هم شرک در اسماء و صفات آوردگی است. پس ما باید از این شرک ها دور باشیم و برحذر باشیم تا اینکه در یکی از اینها نافتیم. و شرک دو تقسیم می شود، شرک اکبر می شود و شرک اصغر می شود. شرک اکبر شرکی است که انسان را از اسلام بیرون می کند، انسان را به ایمان می کند. هر انسانی که شرک اکبر در شرک اکبر واقع شود، آن انسان از اسلام خارج می شود. شرک اکبر چی هست؟ شرک اکبر عبادت کردنی کدام بوته، یک انسان یک بوته عبادت بکند، شرک اکبر هست. یک انسان یک مزار را یا که یک قبر را یا که یک درخت، یک مناره، یک سنگ را عبادت بکند، از اون بخواهد و از اون طلب رزق بکند و از اون طلب شفا بکند و از اون طلب رهایی و آزادی از مشکلات بکند، پس او انسان هم در شرک اکبر واقع شدگی است. زیرا که یگانه شفا دهنده، یگانه رزق دهنده، یگانه فایده رساننده و یگانه خالقی یکتاست که تنها این کارها را می تواند، قادر و تواناست. غیر از خدا هر کس با اذن الله، با اجازت الله عزوجلال، اگر الله اجازتش بدهد می تواند ضرر و فایده به کسی برساند و الا نمی تواند به کسی فایده یا ضرر برساند. این از شرک اکبر. و مرده ها را عبادت کردن، یک مرده را یک انسان عبادت بکند یا که از یک مرده یک چی طلب بکند، شفا باشد یا رزق باشد یا که کشایش کار باشد یا فرزند باشد، هر چیزی که باشد از یک مرده طلب بکند، که آن مرده فرقی ندارد، پیامبر باشد یا ولی باشد، هر کسی که باشد از اون وقتی که طلب بکند، پس این انسان در شرک اکبر واقع شده است. و یک انسان دیگر از غایب، یک انسانی که در نزدش نیست، از اون هم طلب بکند، یعنی که در یک مشکلی افتاد، در درون بحر در آب زد، از الله طلب نکند، از خداوند کمک نخواهد، از یگان عالم یا از یگان پیامبر یا از یگان ولی یا از یگان بزرگ، اگر چه زنده باشد چه مرده، وقتی که طلب بکند، آن انسان هم در شرک اکبر واقع شده است. باید همیشه ما از الله بخواهیم و همیشه ما باید از الله طلب بکنیم. و باز از جمله شرکیاتی بزرگ است که به یگان شیخ یا به یگان ولی ما خودمون توکلمون به او بسپاریم، بگویم توکل ما به فلان عالم هست، همون عالم چیزی بخواهم همون طور میشوم، یا همون ولی و مزار یا همون سنگ چیزی بخواهد من همون طور میشوم، این هم از شرکی اکبر هست. پس ما باید از این شرک ها دور باشیم، که این شرک ها است که انسان را به کفر میکشد، انسان را از اسلام محروم میگرداند. و دویم قسمی شرک، شرک اصغر هست. شرک اصغر این هست که یک انسان در دستش یا در گردنش یک لطه را می‌بندد یا یک رشته را می‌بندد، یک بند می‌بندد، این از شرک اصغر هست. و دویم تمار بستن، یک انسان تمار می‌بندد. انشاءالله در درس‌های آینده با دلایل این مسئله ها با یاردم الله عزوجلال به سمع شما رسانیده می شود. هر انسانی که تمار می بندد اون انسان هم در شرک می افتد. و هر انسانی که به غیر الله قسم می خورد و هر انسانی که ریاکاری می کند، این خیل انسان ها در شرک می افتند، در شرک اصغر. باید اینها سعی و کوشش بکنند از این شرک اصغرشان دوری بجویند و دور باشند. یگانه فایده رساننده باید الله ذوالجلال را بدانند، نه کدام رشته و نه کدام مزار و نه کدام بند را، تنها الله و تنها الله ذوالجلال را. و خداوند عظیمشان هم در قرآن عظیمشان در سوره بقره آیه 22 چنین میگوید: فلا تجعلوا لله اندادا و انتم تعلمون. الله میگوید شما در بر الله ذوالجلال چیزی را شریک قرار ندهید، چیزی را مانند خداوند عظیمشان شفا دهنده ندانید، رزق دهنده ندانید. و انتم تعلمون که خود شما میدانید که یگانه شفا دهنده الله است و یگانه رزق دهنده الله است و یگانه فایده رساننده الله است. پس باید که ما در بر الله چیزی را شریک ندهیم. الله میگوید پس شما در بر الله چیزی را شریک ندهید که خود شما میدانید. شریک دادن گناه بزرگ است. و باز هم حدیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که حدیث متفق علیه است، امام بخاری این حدیث را در چند جای کتابش ذکر میکند و امام مسلم هم ذکرش میکند و ترمذی و نسائی و ابو داود این حدیث را روایت کردگی هستند که این حدیثی از ابن مسعود رضی الله عنه است که میگوید وقتی که پرسان شدند از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که ای ذنب اعظم، ای رسول بزرگوار، کدام گناه بزرگ است از گناهان بزرگ، رسول الله را پرسان شدند، میگوید رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جواب دادند ان تجعل لله ندا و هو خلقك، یعنی که تو بگردانی در بر الله چیزی را شریک و یاردمچی الله بدانی و در رزق دادن و شفا دادن کسی دیگر را شفا دهنده و رزق دهنده و کشایش کار دهنده بدانی، پس بدان که این گناه بزرگ است. و هو خلقک، که اون خدا تو را خلق کرده است، تو را به دنیا آورده است، باز تو چیزی را در بر الله شریک قرار میدهی. البته را که همه گناه بد است، همه گناه بدبختی است، اما بزرگترین گناهان این شرکی در بر الله ذوالجلال است که خداوند عظیمشان انسان را نمی بخشد. هر انسانی که در شرک گرفتار می شود، پس اون انسان بداند که اون از جنت محروم می شود. انسان مشرک از رحمت الله محروم است. انسان مشرک در لعنت خدا گرفتار می شود. انسان مشرک از رحمت خدا دور می باشد. و انسانی که توحید صادق داشته باشد و انسانی که توحید درست داشته باشد و انسانی که توحید موافق قرآن و سنت داشته باشد، اون انسان است لایق جنت، اون انسان است لایق رحمت خدا و اون انسان است لایق همسایه بودن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در جنت پرناز و نعمت. پس برادران عزیز و مهربان، توحید تان را درست بکنید و عقیده هایتان را درست بکنید تا اینکه از جمله صادقین و از جمله صالحین و همراه صادقین و صالحین در جنتی پرناز و نعمت باشید. الله سبحانه و تعالی می فرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعیون لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون سوره اعراف آیه 179. خداوند عظیم شان در این آیه صفت میکند مشرک ها را یا هر آن کسانی که قول خدا و رسول را نمیگیرند، آنها را میگوید لهم قلوب لا يفقهون بها، آنها دل دارند، صاحب دل هستند اما نمیدانند، فهمش ندارند. و لهم اعیون لا یبصرون بها، و چشم دارند اما حق را نمیبینند، اما حق را نمیشناسند. و لهم آذان لا يسمعون بها، و آنها گوش دارند اما حقیقت را نمیشنوند، سخن خدا و رسول را نمیشنوند. سخن خدایی که خلقش کرده است آن را ناشنوا میگیرد. الله میگوید هر انسانی که از حقیقت دوری میجوید، حقیقت جستجو نمیکند و حقیقت را نمیشنود و حقیقت را نمیبیند، از پشت حقیقت نمیباشد، اولئک کالانعام بل هم اضل، این خل انسان ها به مثل چارپاها هستند، به مثل حیوان ها هستند، بل هم اضل، بلکه از چارپا دیده گمراه تر هستند، از چارپا دیده غافل تر هستند، اولئک هم الغافلون. الله میگوید انا همین طور انسان هایی هستند که غافل هستند و در غفلت خواب هستند. پس برادران عزیز مهربان، از این طایفه مردم ما باشید که حقیقت را بشنوید و خودتان ناشنوا بگیرید و حقیقت را ببینید و خود را نابینا بگیرید و حقیقت به سمع شما برسد که شما دل دارید، عقل دارید، سخن خدا و رسول به شما برسد و شما باز هم قبولش نکنید. از این برحذر باشید و از الله ذوالجلال طلب آن را داریم که خداوند عظیم شان ما و شما را از این طایفه مردم مگرداند که حقیقت را ندانسته بمانیم و یا حقیقت را نشنویم و یا حقیقت را نبینیم. الله ذوالجلال ما و شما را از این طایفه نگرداند و از طایفه غافلان هم نگرداند و خداوند از عظیمشان ما و شما را پیروان قرآن و سنت قرار بدهد. فایده هایی که ما و شما باید از این درس گذشته گرفته باشیم. فایده یکم، باید به سوی الله مردم را دعوت بکنیم و مردم را از توحید آگاه بکنیم. فایده دویم، باید بدانیم که علما توحید را به سه قسم تقسیم کردند که توحید الوهیت و توحید ربوبیت و توحید اسماء و صفات. هر کسی در یکی از این قسم های توحید شرک بیارد آن انسان را مشرک دانسته می شود. فایده سیوم، ما و شما شرک را دانستیم که شرک چی است و شرک دو تقسیم می شود، شرک اکبر و شرک اصغر. فایده چهارم، دانستیم که انسانهای هستند که دل دارند اما نمی فهمند و چشم دارند نمی بینند و گوش دارند نمی شنوند. فایده پنجم، کدام گناه بزرگ است؟ آن بزرگترین گناه این شرک است که انسان را از رحمت خدا دور میکند و در لعنت خدا گرفتار میکند. باید ما از شرک برحذر باشیم، چطور که امروز در این دنیا ما از آتش برحذر هستیم و به آتش نزدیک نمی شویم که می سوزیم.